Intuition talks, you gotta listen. I won't lose myself for anybody. I'm not sorry, yeah. You build me up to break me down. Never respect the love you found. And I had a voice inside the back of my mind. I always knew it deep down. You should know this love me, but you won't lie. Samen met Gleb en Douglas, je hoorde Blessings. Hey, hoe groot een blessing zou het zijn als jij morgen wakker wordt en je ineens 10.000 euro op je rekening ziet bijgeschreven staan? Ja, geloof me, het kan zomaar de waarheid zijn. Deze week nog een 538. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Ook de nieuwste Antoon en de Dance Mess komen eraan. En eerst Walk the Moon. To the base and

is Night van 538. Je hoorde Unhealthy. De 538 Stemmenjacht. We zijn nog steeds bij cover nummer 7. Goed voor 10.000 euro. En nog steeds is die stem niet geraden. Heb je enig idee wie die stem is die in cover nummer 6 zit? Dan kun je opgeven door op de groene knop te drukken via de gratis app van 538. Doe je dat, dan kun je kans maken om gebeld te worden in de uitzending. En dan hoef je één naam te noemen. De naam waarvan jij denkt dat hij in cover 6 of cover 7 dus inmiddels zit. En heb je dan het antwoord goed, dan ga je ervoor door met 10.000 euro. Dus geef je op via de gratis app van 538 door op de groene knop te drukken. En dit is van 538, maar zometeen Miley Cyrus ook. Bon Jovi komt eraan en dit is de Dance Smash.

Kids on Heaven bij 538. Je hoorde Arwen, momenteel nog steeds de nummer 1 uit de Global Dance Chart. En over dance, house muziek gesproken. Wat vind jij van dit soort muziek? Sky and Sand van Paul en Kalkbrenner. Fat and Panic Room. Welcome to the Panic Room. Op deze klapper, Paul Kalkbrenner, No Goodbye. Mocht je geen zin hebben om bij je schoonfamilie bij de paasbrunch te zitten, of aan het paasdiner of de paasontbijt, wat jij ook maar gaat doen, heb ik hier een goed excuus voor je. Namelijk vanaf vrijdag 3 april, morgen is dat dus, hoor je om 2 uur de 538 House Top 1000. Dat gaan we het hele paasweekend doen, tot en met maandag 6 april om 9 uur. Ja, echt de allerbeste housemuziek. Het gaat echt allemaal voorbij komen. Ook nog een keer grote namen, hè? Bijvoorbeeld Mark van Dalen, Koen Groeneveld, Sunnery en Ryan, Chesto, Armin van Buren, Hardwell. We gaan het allemaal presenteren. We zorgen gewoon dat je erbij bent. Morgen vanaf 2 uur dus de 538 House Top 1000. En zo meteen de eerste Kensington. Ook Dua Lipa komt eraan. En eerst Agda en dan ben ik. Dit is Het Regent Zonnestralen. Op een terras ergens in Frankrijk in de zon zit een man die het tot gisteren nooit won. Maar zijn auto vloog hier vlakbij uit de bocht. Zonder hem, zonder Herman. Want die had hem net verkocht. Herman in de zon op een terras. Leest in Tadé dat hij niet meer in leven was. Zijn auto was volledig afgebrand. Zijn naam in de krant. Oh, oh, oh, even rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. Een week geleden in een park in Amsterdam had hij zijn leven overzien en schrok zich lang. Hij was een man wiens leven nu al was bepaald. En van al zijn jongens dromen was alleen het oud worden gehaald. Oh, oh, oh, rustig ademhalen. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd. Maar het regent en het regent zonnestralen. Op een bankje in het park kwam het besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan hem lief was, en nou wist hij het niet meer. Herman leest wel 100 keer de krant. Staat er echt pagina 18 zwart omrand. Hield hij vroeger al zijn meningen en al zijn dromen stil. Nergens meer kan dus gaan waar hij maar wil. Herman regent dan wel, staat dan op. Hij heeft eindelijk de wind weer in zijn kop. Ik heb een tweede kans gekregen en dat is meer dan ik verdien. Maar als dit het is, is dit het. Als dit het is, is dit het. Als dit het is dit het. En we zullen het wel zien. Oh, oh, oh, lijkt op het regent als altijd. bij 538. Kensington, Living 4. Jouw hits, jouw 538. Nieuw. Hello, I know there was

boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one. In de 538, je hoorde Mr. Sexo Beat. Hey, en zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits van deze nachtdienst. Echt nog zo goed mogelijk door te komen. Ik zie onder andere de nieuws van Federal Ground voor je klaarstaan. Ook Douwe Bob en Maan en Goldband komt eraan. Dus dat belooft echt een goede nacht te worden. En vanaf 6 uur dan zijn ze weer bij je terug. Hè? Tim, Rick, Niels en Florentien in een nieuwe editie van de 538 ochtendshow. Met ook nog steeds deze ochtend jouw kans op die 10.000 euro in 538 stemmenjacht. Meld je aan via de app van 538. En wie weet is dat bedrag vandaag nog van jou. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that, but I just can't stop. And my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know.